Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîb kulûbnâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbnâ Muhammed. Allah'ım sallâhu aleyhi ve sellem. Alâ aleyhi ve sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنهم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 9 tane şehit askerimiz var. Onların ruhları için evvela okuyarak başlayalım. Uğur Göksu, Neşet Gök, Özgürcan İnce, Ali Hekim, Okan Dinçer, Süleyman Aydın, Ömer Yiğit Ulus, Yahya Şen, Emre Güngör. 9 şehit. Bugün de oldu sanki. O da dahil mi bunda? Hakkari bugün oldu. Rabbimiz Tebareke ve Teala ruhlarını şad eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Seyyatlarını mahveylesin. Amin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Ailelerine sabr-ı cemil, cezil ihsan eylesin. Amin. Ehl-i sünnet akidesi namaz ve Kur'an ile yaşayıp çocuk çoluk zürriyetlerini sevdiklerini dekenlerine yarın ahirette komşu eylesin. Amin. Amin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulullah. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fî kulli lemhaddin ve nefesin adede mâ vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı kereminle hediyelerimizi kabul eyle. Ervahine vasıl eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Nurlarını mahşer sabahına kadar daim eyle. Kabirde yalnız, ıssız, sessiz yerde vahşet içerisinde bırakma ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Bir hadis-i şerif rivayet ediyorum. Evvel Celale Gül'de başlamıştım. Sonra Bursa'da yaptım bir kısmını. Geçen cumartesi. O size canlı verilemedi. İnşallah önümüzdeki cumartesi akşamı Lale Gül verecekse Bursa sohbetini dinleyin. Feyizli oldu, bereketli oldu. Bu hadis-i şerifin yani bir kısmı orada anlatıldı. Sonra Bolu'ya sohbete gittik. Bolu'da da bir kısmını anlatabildik. Yani tabii diğer başka ilimlerle beraber. Bolu bu akşam şimdi veriliyor. Yani şu saatte veriliyordu, belki başlamıştır. Onu tekrar istiyorsanız, yani talep edersiniz, tekrar sizin istediğiniz saatte verirler. Bolu'daki sohbet, bu da feyizli oldu, bereketli oldu Evliyaullah'ın bereketiyle. Hayreddin Tokat Hazretleri'nin civarında olmak hasebiyle. Onu tekrar siz kaçırıyorsanız, tekrar talep edersiniz, tekrar versinler. Cumartesi Bursa'yı dinlersiniz ve böylece bu hadis-i şerif cem edilecek. İnşallah bittiği zaman, yani bu gece bitireceğiz ve bu 4 sohbetten birleştirilip bu yani Kur'an-ı Kerim tilaveti, gece namazlarında okumak, sesli kıraat, ondan sonra teheccüd namazı kılmak, işte Kur'an-ı Azimüşşan'dan virt yapmak, her gece okumanın faziletleri hakkında çok ilimler bu hadis-i şerifte varid oldu. Müsned-i Bezzar'da rivayet ediliyor. Kaynaklarını derslerde söyledim, geçmiş derslerde söyledim. Hadis-i şerif, Muaz ibn-i Cebel radıyallahu teâlâ Efendimiz'den rivayet ediliyor. Bugüne kadar da hiç duyulmamış konular, konuşulmamış mevzular ihtiva ediyor. Hazreti Muaz ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eden sahabi-i celil ile işte İmam Bezzar arasında 6 ravi bulunuyor. Yani senedi çok yakın. Bu hadis-i şerifin esas manası şudur ki, sizden gece teheccüd kılanlar kıraatı sesli yapsın. Melekler ona uyarlar, kıraatını dinlerler, cemaat olurlar. Havada bulunan cinlerin müminleri de, onunla beraber olan komşuları da, yani cinlerden olan, onunla namazıyla namaza uyarlar, kıraatını dinlerler. Bu kıraatle beraber hem kendi evinden hem etraftaki evlerinden fasık cinleri ve inatçı şeytanları kovmuş olur. Üzerinde Kur'an-ı Azim, içinde Kur'an-ı Azimüşşan okunan evin üzerine nurdan bir çadır çatılır. Melaike-i kirama o ev nur gibi parlar. Dünya ehli yıldızları gördüğü gibi, onlarla yol bulduğu gibi melekler de onları seyrederler. Kur'an-ı Azimüşşan kıraatine geceleri devam edenler vefat ettikleri zaman o çadır kaldırılır. Bu sefer melekler gökten bakarlar, o nuru göremezler. Göremeyince birinci kat sema, ikinci kata, öyle öyle geri, yedi kat sema birbirine baş sağlığı direrler. Sonra ruhlar arasında onun ruhuna özel salat ederler. İşte cenaze namazı kılarlar, istiğfar ederler, dua ederler. Sonra hafaza melekleriyle karşılaşırlar. Onlar adamları vefat ettiği için boşta kalırlar. Onlar da diriltileceği güne kadar o kişi için istiğfar ederler. Yani Kur'an ehli olduğu için. Bu kişi vefat ettiği zaman işte kefenleme ve yıkama merasimi yapılacağı zaman Kur'an-ı Azimüşşan en güzel surette gelir. Bunların hepsine uzun uzun şerhler getirdim, izahlar getirdim. Başın ucunda durur. Sonra kefenlenirken kefenlerin içine girer. Tam göğsünün üstünde kefenden de içeri girer. Kabrine konulduğu zaman topraklar üzerine atıldığı zaman, arkadaşları dağılıp gittiği zaman Münker Nekir gelirler, onu kabrinde oturturlar. Bu usta daha birçok hadis-i şerif, sahih hadis-i şerifler rivayet ettim bu arada. Kur'an-ı Kerim gelir, o kişiyle iki meleğin arasına girer. Onlar ona derler, biraz açıl da biz ona sual soracağız. O da der, Kabe'nin Rabbine yemin olsun, bu benim dostumdur, arkadaşımdır. Ben onu hiçbir halükarda mahzul etmeyeceğim, yardımsız bırakmayacağım ve ondan ayrılmayacağım. Siz bir emir aldıysanız onu uygulayabilirsiniz. Ama benim yerime karışamazsınız. Beni mekanımda bırakın. Ben onu inşallah cennete girdirene kadar ondan ayrılmayacağım der. Hazreti Kur'an'ın böyle büyük bir şefaati var. İşte geceleri uykusuz kalmak, yani Hazreti Kur'an için uykusuz kalmak, İnsanların filmler için, diziler için, işte maçlar için uykusuz kaldıkları, efendim gece yarılarına kadar, sabahlara kadar eğlence yaptıkları, seyrettikleri efendim şeyler yüzünden ayrıldık, istirahatlerinden, efendim uykularından fedakarlık ettiklerini düşündüğüm zaman bir insan Hazreti Kur'an okuyayım diye kaç kişi var bu zamanda teheccüde kalkıyor veya yatmadan okuyor. Veya gecenin bir saatinde kalkıyor, okuyor. Bu şekilde Kur'an'la meşgul oluyorsa, Hazreti Kur'an onu asla zayi edecek değildir. Hadis-i şerif bunu anlatıyor. Sonra Kur'an, o kişiye sahibi diyor yani beraber, geceleri Kur'an'la beraber olmuş. Olan Kur'an'ın sahibi oluyor. Sahip arkadaş demek. Kim hangi amelle meşgul olursa, o amel onun sahibi oluyor. Kötü amellerle meşgul olanlar, kötü suretlerde o amelleri onlara gösterilir. Ve onları korkuturlar. Zaten onun suretini, meymenetsiz şeklini, karanlık, zifiri karanlık, öyle ya, şarkıların, türkülerin, efendim, haramların, mekruhlerin yüzleri güzel olmaz. Yani girecekleri suretler, insana ünsiyet veren, kabirde yoldaş olacak bir surete girmezler onlar. Onun için insan onu hiç görmek istemez. Ama dünyada neyle berabersen, hangi işle berabersen, o senin önüne getirilir. Şimdi her salı akşam sohbete geliyorsun. Veya işte Lale Gül'de sohbetlerin saatleri var. O sohbetleri dinliyorsun, internetten dinliyorsun. Sohbetler, ayetler okunuyor, hadis-i şerifler okunuyor. Bir ayet bile dinleyene nur oluyor, kabrinde nur oluyor, kıyamette derece oluyor, hadis-i şerif var. Men istema'a ila ayetim min kitabillah, kânet lehu nuran ve dereceten yevmel kıyamet. Ne kadar ayet okunursa, ne kadar ayet dinlersen sohbette, o dinlediğin bütün ayetlerden kalbine, kabrine nur geliyor. Mahşerde sana derece geliyor. Binlerce sohbet var elhamdülillah. E bunları dinlemekle meşgul olsan, bunlar senin sahibin olur, arkadaşın, yoldaşın olur. E şimdi kabre gitsen de, şimdi salı günü sağ olsaydın, nerede olacaktı? Sohbette olacaktı. Aynı, sohbet sevabı kabrinde ona devam eder, işler, icra edilir. Defteri kapanmaz. Melekleri gelirler, hazır olurlar. Sevabını ona yazanlar. Bazı ruhu güçlü olanlar, ruhaniyeti kuvvetli olanlar, ruhaniyetlerine de müsaade edilir. Eğer hapiste kalmıyorsa, yani mahpus değilse, borçlu değilse, borçlular rehin kalırlar. Yani onlarda biraz sorun oluyor. Bunun dışında, inşallah Rabbim rehin kalmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Kabirlerimizde bizleri özgür eylesin. Hürriyet sahibi, zikir meclislerine, ilim meclislerine gidebilen, Arafat'ta vakfeye giden ruhlar var. Yani hacda bulunan ervah var. Allah Teala onlara haccı icra etmiş. Sevaplar işte. Ebu'l-Hasen Şazeli radıyallahu anh. Hac yolunda vefat ettiği için kıyamete kadar her sene hactadır. Çünkü hangi yolda vefat edersen o yolda kıyamete kadar defterin açık kalır. Bu şekilde Rabbim bizlere de son amellerimizde en hayırlı ameller nasip eylesin. Amin. Ve o amellerimizi kabrimizde bizlere icra eylesin. Amin. Ya kapanmayan defterler nasip eylesin. Amin, amin, amin. Amin. İşte bu İslamiyet'in çok bereketleri var. İbadetlerinin, zikirlerinin çok faziletleri var. Bunlardan mahrum olanlar ebedi ahirette. Geri dönüş yok, telafisi yok. O saatten sonra seni ne salarlar, ne bırakırlar, ne bilir. Aa şimdi hali hayatındasın, ayağın çocuk. Ha geldin buraya işte. Ne yettin? Ne yettin? İlim meclisine geldin, hadis-i şerif meclisine geldin. Evet. Bak işte Hazreti Kur'an'da seni bırakmaz. E biraz da insanın secde suresi gibi, mülk suresi gibi. Onların faziletlerini Yasin cüzünde yazdık yani. Çok tabii teferruatlı olamıyor. Yasin cüzü de büyük bir geniş kitap değil. Ama işte birkaç fazilet yazmış olduk yani. Teşvik için. E insan oradan bir tebarekesini okusa, işte burada faziletlerini birçok beyan ettim. Bolu sohbetinde de anlattım çok. Faziletleriyle alakalı yani bazı surelerin nasıl şefaat edecekleri. Özel surelerin şefaatleri var. Kur'an-ı Kerim'in şefaati. Baksana. Herkes dağılmış, gitmiş. Sen tek başına mezarına amelinle inmişsin. Alaaddin Efendi babamız öyle der. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Herkes kendi ameliyle çukuruna inecek evladım. Amel senin sahibin oluyor. Sahibin ne demek? Arkadaşın. Neyle birlikteydin? O amellerle birlikteydin. Hangisi ise ona göre. Devamlı Kur'an'la meşgul olduysan, yani az bir şey bile olsa bir insan yani Âl-i İmrân suresinin son 10 ayeti bile mesela ezbere bilse insan onunla 2 rekat gece namazı kılsa bütün gece teheccüd yazılıyor. Hazreti Osman Efendimiz'den rivayettir. Çok sahih bir rivayet. Âl-i İmrân son 10 ayeti ezberleyemek zor olur 1,5 sayfa. İnne fî halkı semaattan başlıyor. E o zaman yüzüne de okursun. Yani namazda değil de açarsın. Her gece yatmadan bir 10 ayet okusan, zaten 10 ayet okusan diyor, gafillerden yazılmaz diyor o gece. Hadis-i şerif var. Ben kâme bir açtı ayet. İşte 10 ayeti namazda okursa çok önemli. Ama o 10 ayeti okuyamazsan da başka 10 ayet oku. Bildiklerinden 10 ayet var. İnna zellâhu, kâfirun oku, ihlas oku. Yani felak nas bile 11 ayet. Yani felak nas bile ikisi 11 ayet. Bir insan 10 ayetle kıyam yapsa lem yüktebinel gafilin. O gece gafillerden yazılmaz. Gafillerden yazılmazsan iyi bir şeydir. Zakirlerden olursun. Gafil demek, gafilin tersi nedir? Zakir. Yani Allah'ı hatırlayan olmuş olur. Yani insan geceden bir şey yapacak yani. Kısa bir şey de olsa, az bir şey de olsa. Tabii çoğunuz çalışan insanlarsınız. Uykunuz bölününce zor oluyor. Sabahtan sonra işe gitmek zorunda kalıyorsunuz. Biliyorum. Ama insan yatsıdan sonrası bile gece namazı sayılır. Yatsının farzından, sünnetinden sonra kılınanlar gece namazından sayılır. Yani bu kadar kolaylık var. İnsan bir şeyler yapsın. Ali İmran sondan 10 ayet okursun. Efendim. Hazreti Kur'an işte onu kabre yerleşir. Yerleştiği zaman münker nekirle arasına girer. Yani ona bir ünsiyet olmak üzere. Sonra ona der ki, buraların Arapçalarını okuduğum için öbür sohbetlerde Arapça metni okumuyorum. Şimdi kaldığım yerden sonunun metnini okuyacağım, bitireceğim. Gerisi birbirine zamm edilecek, cem edilecek. Sen diyecek, çok bunalıma girdin. İşte münker nekir korkunç geldi. Sakin ol, sakin ol. Şey yapma. Zaten dünyada olsan tabii kalp krizinden gidersin. Nasıl olsa öldün. Öldükten sonra bir daha bayılmak yok. Onun için sakin ol dedi, sakin ol. Kur'an-ı Kerim diyor ona, en güzel surette gelmiş. Ondan daha güzeli dünyada görmemişsin. Güzel surette insana ne kadar ünsiyet veriyor ya. Değil mi? Ondan sonra sen komşular içinde beni sadık, doğru bir komşu bulacaksın. Bak bütün komşularından, cenazene kaç kişi gelir komşulardan, o da belli değil. Ama hep komşular ayrıldı. Bak, benim komşuluğum civar, Arapçada civar, Türkçeleşmiş. Civarım diyorsun. Civar komşuluk demektir. Yani benim komşuluğumu doğru bulacaksın. Öbürleri yalan oldu. Yalan oldu yani kaldı, komşuluk kalmadı. Artık kabir komşuları var. Ev komşuları yok. Peki yarın gece biz de öyle olacağız. İçimizden biri öyle olacak. Her an gidiyor ahirete insanlar. Bu hiç unutulacak, unutturulacak bir şey mi ya? Devamlı bunu konuşmak lazım ya. Hiç olmazsa günaha karşı cesaretin gelmez yani. İbadete karşı şevkin artar. Sen beni sadık komşu bulacaksın. Sonra dostlar arasında. Bu kadar dostum vardı. Hani neredeler? Beni vefalı bir, sadakatli bir dost bulacaksın diye. Sakin ol, merak etme. Sen her gece Kur'an'a devam ettin. Bu kolay iş midir? Milletin Kur'an'dan, dinden, imandan haberi yok ya. Ondan sonra bu kadar arkadaşlarım vardı. Ashab deniyor onlara. Neredeler? Hepsi bırakıp gittiler. En fazla duran şey. Anam babam bir saat durmaz kabrin başında ya. Bir şey yapamam ki der. Daha fayda yok. Fayda olmaz mı? Sen okursun bir şey diye dersin. Bunlardan bir şey, izahatlar yaptım. Ne kadar durulur, ne okunur falan. Sünnete göre. Arkadaşlar içinde beni sadakatli dost bulacaksın. O zaman o meyyit, o güzel suretli zata, yani daha Kur'an olduğunu da anlamamış. Bu zamana kadar Kur'an olduğunu anlamamış tabii. Bir insan suretinde nurlu bir zat olarak gelmiş. Ameller şekle bürünüyor ahirette. İyi ameller güzel şekle bürünüyor. Tabii kabir alemi, berzah alemi misal alemidir aynı zamanda. Ahiret hakikat alemidir. Yani dünya his ve beyin mertebesidir. Efendim, tabii hisler, duyular muteber. Rüya değil, dünya rüya değil. His ve beyin mertebesi demek. His, duyu demek yani. İşte elinle tutuyorsun, gözünden görüyorsun. Bunlar var. Varız. Ben de burada varım şimdi. Yani sen de varsın. Hiçbir zaman için bunların aslı yok. Rüyadayız, müyadayız. Onlar safsatadır. Söfes daha yeni safsatası. Ehl-i sünnete göre böyle bir şey yok. Çünkü o zaman mesul olmayız. O öyle bir şey değil. Ama tabii ahiretin varlığının gerçekliğine göre burası hakikat o mertebe değil. Hakikat mertebesi değil. His ve beyin mertebesi yani. Ondan sonra rüyada gördüklerimiz kabir aleminde, berzakta olanlar misal alemidir. Misal alemi ne demek? Her şeyin bir şeyle temsil edildiği. Mesela ilmi ilimle ilgili bir konu anlatırken neyle gösteriliyor? Sütle. Dünya ile ilgili bir konu gösterirken neyle gösteriliyor rüyada? Kadınla. Tabir ilmindeki misaller. Efendim. İşte böyle. Mallan ilgili bir şey gösteriyor. Balıklan diyelim. Denizlen. Zenginlik. Misal yani. Hep böyle bir misal aleminde bir örnek gösteriliyor. Onun tabiri hakikat aleminde ne diye çıkıyor? İşte kiminde evlilik olarak çıkıyor, kiminde mal diye çıkıyor, kiminde iş çıkıyor, kiminde hastalık çıkıyor. Hepsinin bir alameti var. Misal aleminde. Berzah da kabir de misal aleminden sayılır. Misal aleminden sayıldığı için. Ama orada azap da nimet de nedir? Ruhadır. Uykuda yediğinle, yani rüyada yediğinle karnı doyan bile kalktığında var. Yani manevi rüyalar, zuhuratlar da olmuş. 4 ay yemedi İbrahim Teymi Hazretleri müsebbatın ravisi. Cennette yedirdiler onu şeyde, mana aleminde. O ayrı bir şey. Ama biz normalde rüyada yediğimizden kalktığımızda tokluk hisseder miyiz? Hissetmeyiz. Ama rüyada yediğimizden tat alır mıyız? Alırız. Yani rüyada alırız. Hem öyle bir tat alırız ki kalktığımızda da şapur şupur yaparız. Hanım da der ne oluyor? Kafayı mı yedim falan. Yok kafayı yemedim, ayvayı yedim der sen. Güzel lezzetli bir ayva vardı falan rüyamda. Mesela rüyada yediğinle insan hareketlerine bile yansır. Uyandığında bir de bakarsın efendim tadı ağzındaymış gibi Allah Allah hareket yapar. Veya rüyada korkutulsa bilsen, kuyulara atılsa bilmem boğazı sıkılsa falan ne yapar? Terler. Morarır. Kalp atışları hızlanır. Adam rüyada. Kalbiyle ne alakası var? Kalbi niye hızlanıyor? Ben kaç kere rüyanın tesiriyle uyandığımı bilirim. Rüya beni uyandırıyor. Bu gece oldu öyle bir rüya. Acayip bir rüya. Anlatılmaz. Yani anlatılamayacak bir şey. Yakında tesiri görülecek bir şey. Müslümanların ehli sünnetin hayrına. Reformistlerin şerrine. Ama manen böyle bir şey gösterir. Ama uyandırıldım. Yani bir de böyle kalbim atıyor. Kalbim attı uyandım. O sonra dualar yaptım. Çünkü o saatte dua versen kabul oluyor o gecenin şeyinde. Uyku arasında yapılan dua nasip oldu. Her zaman nasip olmaz. Çünkü uyku arasında çok zor. Sağına soluna dönerken yanlış okursun. Dua nereden yapacaksın? Uyku sersemi içindesin. Gecenin kaçıydı haberim yok. Şimdi rüya alemi misaldir. Misal alemidir ama adam, affedersiniz, kamyonu deviriyor. Yani bu koca kamyon devrilir mi yani? Uyanıkken devirmek istese deviremiyor. Uykuda deviriyor abi. Ha, misal alemini anlıyor musun şimdi? Etkiyi anlatıyorum. Öbürü de boğuluyorum diye bağırıyor. Hanımı yanında ne oluyor diye korkuyor, zıplıyor falan. Ha beni diyor işte efendim ateşe atıyorlardı diyor. Can havliyle uyanıyor. E şimdi bu misal alemidir. Niye böyle etkilendi bu şimdi? Kabir azabı hangi kabildendir? Bu kabildendir. Ne demek bu kabildendir? Bedene de bazen yılan musallat olur, akrep musallat olur, bedende de yangın olur. Bazılarının kabirleri deşildiğinde, açıldığında çok nurani haller müşahede edilir. Ayakta namaz kılan zatlar müşahede edilir. Elinde Kur'an okuyan müşahede edilmiştir. Kitaplarımızda bunun kaynakları var. Biraz vakit olursa birkaç misal vereceğim. Kitaplardan kaynak vereceğim. Bunlar müşahede edilmiştir. Tersine yangın yerine dönen kabir müşahede edilmiştir. Sonradan bir sebeple açıldığında cesedin tamamen yandığı müşahede edilmiştir. Ama bunlar örnek olsun diyedir, ibret olsun diyedir. Yoksa kabir azabı yapılanların ekseriyetinin bedeninde bir şey açsan görülmez. Çünkü azap nereyedir? Ruhadır. Mükafat nereyedir? Ruhadır. Nimet ve zevk de ruhadır. Azap da ruhadır. Ama bedenin iskeletiyle alakalı görülenlerde vardır. Bunlar insanlara ders olsun diye çok nadir olarak bize bildirilmek için gösterilmiştir bazı kullara. Ama bu işin genel kaidesinde kabri açtığın zaman bedende onu azap olunduğuna dair eser göremezsin ekseri. Zaten Hayrettin Karaman nereye aldanmış? Oraya aldanmış. Afgani Reşit Rızalar, reformistler nereye aldanmış? Açtığın zaman kabri azap olduğuna veya nimet olduğuna dair bir şey göremezsin. O da zannediyor ki efendim gökten sofra inecek falan. Mezarda adamın önüne koymuş, o da yiyor. Onu görmek istiyor herhalde. Veyahut da işte azap olursa oradan doğalgaz mı bağlamışlar, yangını vermişler, basmışlar, adam yanıyor cayır cayır falan. Herhalde onu görmek istiyor. Onun için ne yazmış Yeni Şafak gazetesinde? Hayrettin Karaman denilen şahıs, artık kamera var, kamera koyarlar, gülünç duruma düşmeyelim. Kabirde sorgu var, hesap var dersek kendimize güldürürüz diye yazmış. Bu adamın daha yazısı okunur mu? Bu adamın yazdığı dergi okunur mu? Bu adama hoca diye davet eden topluma gidilir mi? Bunlar böyle insanlar. Biz seneler evvel dedik. Anca da şimdi Allah'tan yaşlandıkça bunların bakla ağızlarından daha fazla çıkmaya başlıyor. İyi oluyor. Niye böyle yapıyor bu adam? Ya niye böyle? Yapsın. Yapsın işte. Millet ne olduğunu anlayacak da. Yoksa bütün tarikatlar, cemaatler bize hocamız diyorlardı buna. Evet, FETÖ'lülerin aban toplansın mimarlarındandır ama sonra oranların, onların işi bitince geçti bu tarafa. Buna da şerit değiştirmek kolay. Şimdi kabir nedir? Misal alemidir. Ahirete çıkınca nedir? Ahiret tam hakikat. Ahirette diz boyu nimet, diz boyu azap, hepsi gerçek. O artık tam gerçekçi. Hem bedene hem ruha beraber. Ama kabirde olanların azabı da, nimeti de ruhadır. Ruhadır ama şimdi ayetlere bak. Estaizu billah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ Allah yolunda öldürülenlere, şehitlere, tabii başta sahabe-i kiramın şehitlerinden başlıyor bu konu. Bedir'deki, Uhud'daki şehitler, esas ayetlerin indiği dönemin şehitleri onlar. Sonra da Allah yolunda öldürülen kıyamete kadar şüheda var. Herkesin de tabii şehit denmekle de şehit olmuyor. Allah indindeki şehitler Mevla bilir. Biz hüsnü zanla mükellefiz yani zahiren duruma bakarak. Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetmeyin. Velahya asıl diriler onlardı. Şimdi diriler onlar anladık ruhları manen şey ama zaten kafir de ölse ruhu ölmüyor ki. En günahkar adam da ölse ruhu ölmüyor ki. Ruhu ölmüyor. Bedenden ayrılıyor. Beden ölüyor. Bu sefer asıl dirilen onlar nasıl oluyor? Yani şehidin normal ölenden farkı ne kaldı şimdi? Onun da ruhu diri. Bunun da ruhu diri. Ama burada fark var. İnde rabbim yurzakud. Rableri katındadırlar. Mükafatlı. Tamam şehit olmayan Müslüman da var. O da Allah katında makam almış olabilir. İlla şehit olmak şart yok. Sıddık olur, salih olur, müttaki olur. Ama yurzakun. Buna ne diyeceksin şimdi? Rızıklandırılıyorlar. Şimdi şehitlerin farkı aynen rızıkları gönderiliyor ruhlarına. Cennette yediriliyorlar, içiriliyorlar. Diğer Müslümanların, takva sahibi insanların ölülerinden şehidin farkı bu. Şu anda şehidin ruhu cennette yiyor içiyor. Bayağı maddi boyutta bir rızık veriliyor onlara ya. Yani. Bu ayetten bu fark çıkıyor. وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَلُوا فِي سَبِي اللّٰهِ اَنْبَانِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bak, ölü desen Mevla yasak ediyor. Ölü demeyeceksin. وَلَحْيَا Gerçek diriler onlar. Peki nasıl diri bunlar? وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ Siz onların hayatlarının farkında değilsiniz. Nasıl hayatta oldukları ruhani olduğu için siz ancak beden elini kaldırırsa hayatta zannediyorsunuz. Ağzı laf yaparsa ağa konuştu diye hayatta zannediyorsunuz. Efendim, yerse içerse veya gezerse falan. Ama şimdi orada yatıyor kabrine de gidiyorsun çıt yok çat yok. Ondan sonra bu ölü zannediyorsun. Mevla da buyuruyor ki asıl diriler onlardı. Sizden daha diridirler. Lakin siz onları anlayamazsınız. Neden? Boyut değiştirdi. His ve vehim mertebesinden çıktı. Yani duyularla erişilirlikten çıktı. Alemi misale geçti. Boyut değiştirince, misal alemine geçince sen onun hayatının farkında olamazsın. Bazı keşfi açık olana gösterilir, peygamberlere gösterilir, velilere gösterilir. Ama normal insanlar bunları anlamıyor. Şahadet-i Karaman ne diyor? Ölüler işitmez diyor. Ayet varmış. Ya ayet var, ayet onu mu söylüyor? Ayette ne söylüyor? İnneke la tüsmü'ül mevta. Habibim sen ölülere işittiremezsin diyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e bile hitap etti. Hak buldun mu başına gelecekleri ben sana tehdit etmiştim diye. Hazreti Ömer bile anlamadı baştan. Ne dedi? Mâ entüm bi esmâli mâkûlümünüm. Benim sözümü onlar siz bile onlar kadar işitemezsiniz. Buhari hadisinde. Nasıl, o zaman bu ayeti nasıl anlayacağız? Ölülere işittiremezsin. Kalbi ölü olan kafire hidayet yaratamazsın. Ayetin manası budur. Birçok ayet bunu izah ediyor. Ölüye işittiremezsin. Peki, diriye işittirebiliyor mu? Ebu Cehil diriyken anlattı mı? Efendimiz anlatmadı mı? İşittirebildi mi? E peki burada o zaman ölümden mana ne? Kalbi ölü. Şimdi Yasin'e bak. Şimdi o ayeti okuyorsun da bu ayeti niye okumuyorsun? İnnemâ. Yok. Ve canlâhem beynim seddem. İnnemâ tünziru men ittebe'a zikra ve haşiyar rahmâne bil gayb. İnnemâ tünziru. Sen ancak uyarırsın. Ancak. Başka bir şey yapamaz. Kime uyarı da yapabilirsin? Menittebâ zikra. Kim Kur'an'a tabi olduysa ve haşiyar rahmân bil gayb. Allah'tan görmeden korktuysa, yani gayba inandıysa, Allah'a görmeden inandıysa, Allah var diye haramlardan sakındıysa, ancak bunu uyarırsın. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ancak onları mı uyardı? Bütün kafirleri, münafıkları da uyardı mı? Hepsini uyardı. Niçin ancak bunu uyarırsın diyor? Uyarmandan ancak kim faydalanır? Ancak Kur'an'a uyan faydalanır. Onu demek istiyor. Öbürlerini uyarmazsın demek istemiyor ki. Peki öbür ayeti okuyalım. İnnemâ intüsmi'u olabilir. Şimdi ayetler çok tabii. İntüsmi'u illâ men yu'minu bi âyâtina fehum müslimûn. Sen işittiremezsin. Bak, aynı kelimeyle ölülere işittiremezsin ayeti gibi aynı. Esma yusmi'u tüsmi'u. İntüsmi'u. Sen işittiremezsin. İlla ancak işittirirsin. Bak, şimdi öbür ayete göre ölülere işittiremezsin'nin tersini alsaydık, onun manası kabirdeki ölüler olsaydı, burada da ne demek lazım idi? Ancak dirilere işittirirsin olacaktı, öyle mi? Ölülere işittiremezsin'in karşılığı dirilere işittirirsin olmayacak mı? Eğer ölülerden maksat mezardaki ölüler olsaydı. Peki bu hadde ne diyecek şimdi? Sen işittiremezsin. İlla ancak işittirirsin. Kime? Men yu'minu bi ayatina. Bizim ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Bak, dirilere diyor mu? Ancak Müslümana laf anlatırsın. Fehum müslimun. Kim ayetlerimize inandı da Müslüman olduysa ona işittirirsin. Halbuki öbürüne de bağırarak anlatıyor. Ona işittiremezsin. O zaman orada ölülere işittiremezsin manası çıktı mı buradan? Çünkü niye? Burada diriye mutlaka işittirirsin demiyor. İşittirirsin de maksat ne burada? Maksat kabul ettirirsin, fayda verirsin. Daha adamların, lügattan haberim. Semiallahülmen hemide. Namaz kılıyoruz. Semi'a ne demek? İşitti. Kim? Allahu Allah. Kimi işitti? Limen hamide. Kendini zatına hamd edeni, hamdini duydu diyor. Peki burada onun peşine biz de ne diyoruz? Allahümme Rabbena velekel hamd diyoruz. Rabbena velekel hamd diyoruz. Şimdi Allah hamd edeni işitti. Allah'ın işittiğini bilmiyor muyuz? Allah'ın işitme sıfatı olduğuna inanmıyor muyuz? Şimdi burada Allah herkesi işitmiyor mu? Allah Teala'ya şeriatı inkar edeni de işitmiyor mu? E peki Allah hamd edeni işitti be, zemmedeni de işitmiyor mu? E niye hamd edeni işitti diyor? O semia işitti demek değil, kabul etti. Ya sen manayı anlamıyor musun ya? Allah hamd edenin hamdini kabul etti, yoksa işitti. Herkes işitiyor. Niye sadece hamd edeni işitsin ki? Anlatabildim mi? Şimdi orada ölülere işittiremezsin. وَلَا تُسْمِعُ السُمَّتْ دُعَى. Bak peşine bak ayetin. Sağırlara davetini işittiremezsin. Halbuki sağır olup da iman eden var mı? Kulağı duyup da inkar eden var mı? O zaman sağıra işittiriyor, duyana işittiremiyor. Nasıl oluyor? Ayetin manası sağırdan Müslüman olmaz demek mi yani? Adamın anlayışına bak. Efendi Hazretleri, bunlar lügat hocası, lügat. Esma yüsmü, işittirirsin, işittiremezsin. Ya bu ayetin manası ne, muradı ne, maksadı ne, ilerisi ne, gerisi ne? Sen öbür ayetleri okusana, hocayım diye geçiniyorsun. 80 yaşına gelmişsin ya. Sağırlara diyor, davetini, çağrını işittiremezsin. İzâ vellev müdbirîn. Hele bir de sağırsa da, yanında durursa diyor, el kol hareketiyle bir şey anlatırsın, bir de arkasını dönmüş, kaçarak gidiyorsa diyor, sırtını sana dönmüşse hiç işittiremezsin diyor. Ayet bu. Burada şimdi kulağını sağırından mı bahsediyor? Ya bütün ayetler, kaç tane ayet? Ve estaizu billah ve meselüllezine kefaru. Kafirlerin durumunu anladım. Orada mesela kafirlerin durumu değil. Orada vaiz muzaf gizli. Tefsirler olmasa bir mana veremezsin derdi efendi baba hazretleri. Ve mesela vaizüllezine kefaru. İleriden anlaşılıyor. Kafirlerin durumu. Yani kafirlere vaaz edenin durumu. Bir adam bir kafire vaaz ediyor. Eğer bu kafir hidayet derdinde değilse, hakkı arayıp bulayım diye. Çünkü kafir de olsa meraklı olur da ben hidayete tabi olmak istiyorum ama hakkı duymak istiyorum derse ona iman nasip oluyor. Ama adam şartlıysa ben ne dinlersem dinleyeyim inanmayacağım diye dinliyorsa bir kafir buna vaaz edenin durumu neye benzer diyor? Kemez ellezî yen'akû bimâ lâ yesmâ'u illâ duâen ve nidâ'a. Çağırmaktan ve seslenmekten başka çobanın sesinden, çüş demesinden, hoş demesinden, efendim, çağırma sesinden, artık hangi hayvana, her hayvana değişik bir şekilde sesleniyorlar. Çobanları, bir lügat geliştirmişler veya neyse. O hayvanlara diyor, çağıran, bağıran adamın durumu ne? Karşı taraf ne anlıyor diyor? Bir ses duyuyor diyor, inek ses duyuyor. Yani köpek de ses duyuyor. Ses duyuyor. Duyu organı bozuk değil hayvanın. Ama duyulandan mana anlayabiliyor mu? Anlamıyor. Ancak bir çağrı ve sesleniş duyuyor. Velakin birçok hayvan da sesin şeyinden, ifade tarzından veya çobanına alıştığından mıdır, nedir, ne değildir? Birçok köpek neleri çözüyor, ne cinayetleri, ne uyuşturucuları dibini buluyor. E şimdi demek ki onlarda da gelişmiş duyular var. Farklı şekilde çalışıyor bizim duyular. Bizden fazla oldukları noktalar da var ileri gelen. Ama sen ona yani gel dersin, git dersin, çüş dersin, o ayrı bir şey. Ama dersen ki işte seni bu kurbanda keseceğim, anlamaz. Yani o Karadeniz'deki boğa gibi, hani bak sen kaçabiliyorsan kaç, yoksa seni kesecekler desen, o öküz kaçamaz yani, kaçmaz, anlamaz yani. Şimdi, kafire vaaz edenin durumu diyor, bu hayvana diyor, laf anlatmaya kalkana benzer, onlar ancak bir ses işitir, mefhumunu anlamaz diyor. Summün bükmün ümyün fehum la yakılun diyor Kur'an bunlara. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, onlar akılları anlamaz. Kim için diyor bunu? Kafir için diyor. Peki Ebu Cehil sağır mıydı? Dilsiz miydi? Akılsız mıydı? İslam'dan evvel adı Ebu'l-Hakem. Hikmetin babası, aklın zirvesi herif. Hasedine, inadında şey. Şimdi, o zaman sen ölülere işittiremezsin. Kur'an'da bu çok ayet var. Sen sağırlara işittiremezsin. Bak şimdi. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ebu Cehil'in ölüsüne hitap ediyor. Hazreti Ömer'e de diyor ki, sen bile ondan iyi duymuyorsun diyor. Çünkü ruhu duyuyor. Ruh ölmez. Kabirdeki ölü işitmez diye bir şey yok. Eğer sen ancak, sen ölülere işittiremezsinin manası, dirilere işittirirsin olsaydı, öbür ayette sen ancak inananlara, Müslümanlara işittirirsin buyurulmazdı. Diri olan kimse işittirirsin buyurulurdu. Ancak imanı varsa işittirirsin diyor. Halbuki Efendimiz söylüyor ya, onu da dinliyor. Ama işittiremezsin. Demek oradaki ölüden maksat ne? Kalbi ölü olana hakkı işittiremezsin. قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحِي Habibim söyle ki, ben sizi vahiyle uyarıyorum. Hepinizi uyarıyorum. Ama peşine ne söylüyor bak? وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَى اِذَا وَلَّهُ مُتْبِرِينَ Sağırlar bu daveti işitemezler. Hangi sağırı kastediyor orada? Kalp kulağı sağırı kastediyor. aynısında da ölüleri eşittiremezse de neyi kastediyor? Kafir, kalbi ölü kafiri kastediyor. E şimdi öbür ayette ne bu? Evemen kâne meyten, o Hamza ki diyor, kafir iken ölüydü. Bak Hazreti Hamza için ölüydü diyor. فَاَحْيَيْنَاهُ biz onu dirittik diyor. Hazreti Hamza ölü müydü kafir iken? Rüzgarından aslan devriliyordu. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ İnsanlar içinde ona bir nur verdik, iman nuruyla geziyor. Hiç bu olur mu diyor. كَمَنْ مَثَلُوا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنَا O Ebu Cehil ki karanlıklar içinde kaldı, ebedi çıkamadı, ona iman nasip olmadı. Hamza radıyallahu anh da imandan evvel onun gibiydi. O ölüydü, biz onu dirittik diyor. Oradaki ölü, Hazreti Hamza mezarda mıydı? Kaç tane ayet okuyorum sana, anladınız mı şimdi? Bu kadar ayeti düşünmeden sen ölülere işittiremezsin. Ya ölülere işittiremezsinden maksat ne olacak ki? Mevla ne demek mi uyurmak isteyecek ki? Kalbi ölene hidayet yaratamazsın. Bütün mana bu. Birçok ayet-i kerimede bu geçiyor. Ve mâstevlâ mâ vel basîr. Körle gören bir olmaz. Bu ayetteki maksat göz körü değil. Kalbi görenle kalbi kör olan bir değil. Yoksa körle gören bir olmaz. Bunu bilmeyen var mı? Yani böyle bir ayet niye gelsin ki? Körle gören bir olmaz. Kafa gözü körle kafa gözü gören. Allah Teala bunu bize niye anlatsın? Körle gören bir değil. Bunu herkes bilmiyor mu ya? Onun gözü engelli, onun gözü görüyor. Bunda ne? Ayet olur mu böyle bir? Mana ne bu şimdi? Siyah siyahtır, beyaz beyazdır gibi. Ne manası var? Körle gören bir olmaz. Ne demek? İmanlıyla imansız olmaz. Vela zulümat velen nur. Karanlıklarla nur bir olmaz. Ayet. Şimdi bir yerde ışık var, bir yerde zifiri kana. Bir değil. Şimdi bunu niye desin ki? Maksat ne? İman nuru olan kalplerle küfür ve şirk karanlıkları. Bak ne diyor? O Hamza ki ölü, öbür ayeti anla şimdi. O Hamza ki ölüydü dirittik. O Ebu Cehil ki karanlıklarda kaldı hiç çıkamaz diyor. Karanlıklar. Anladın mı? Ebu Cehil orada karanlığa kalmadı ki. Geberene kadar aydınlıktaydı. Ebu Cehil sağken söylüyor bunu. Karanlıklarda kaldı diyor. O zaman bu karanlıklardan maksat ne? Bak öbür ayeti oku şimdi. Ayet. Allah veliyyüllezine amenu. Allah müminlerin velisidir, yarıdır, sahibidir, yardımcısıdır. Yuhricu mine zulümati ilen nur. Karanlıklardan onları nura çıkarıyor. Şimdi biz müminiz. Allah bizi karanlıklardan nura çıkarmış. Elhamdülillah. Ama biz bizim maddi karanlık olaraktan evimizin ışığı kesildi de Mevla Çehran mı bağladı yani bedava? Ya bu kadar sığ bir anlayış olabilir mi ya? Kur'an'a mana vermeye kalkan bir insan, profesörüm, doçentim diyen bir insanlar bu kadar anlayışsız olabileceklerini tahmin bile edemezdim. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَامُ الطَّاغُوتُ Kafirlerin velileri şeytanlardır, iblislerdir diyor. Onlar cinlerin, şeytanların, ifritleriyle arkadaş olurlar. Vesveselerine kapılırlar. يُخْرِجُونَ مِنَ النُّورِ لَا الظُّلُمَاتِ Onları da tağutlar, putlar, şeytanlar alırlar, nurdan çıkarırlar, karanlıklara sürerler diyor. Peki şimdi kafirler bizden aydınlık doğal gazları, şeyleri, ondan sonra ne diyeyim sana, Avrupa ışıl ışıl, Amerika ışıl ışıl, her yer aydınlık, gündüz güneş var, akşam bizden fazla ışık var. Karanlıkta değiller. Burada hangi karanlık anlatılıyor? Kalp karanlığı. Küfür karanlığı, şirk bataklığı. Ki ahirette karanlık olarak karşına çıkacak, ayrı dava. Mahşerde de nursuz kalacaklar. Bunun tezahürü ahirette, imanın tezahürü nur olarak inşallah sırattan geçerken yolumuzu görerek cennete gideceğiz. Kafirler de yolları kapanacağını, öbür ayetler çok okudum. Ya şimdi onları okumanın manası yok. Yani sadede gelelim. Şimdi, körle gören bir olmaz. Karanlıklarla nur bir olmaz. Vele zillü velel harur. Gölgeyle hararet bir olmaz. Şimdi bir var, güneşin alnındasın, 40 derece, 50 derece yanıyorsun. Bir de var, güzel bir ağacın gölgesinde serin serin oturuyorsun. Bunlar bir olmaz diyor. Şimdi bunun ne manası var, bunun lügat manasına göre? Herkes bilmiyor mu ki hararetle gölge bir değil? Bilmiyor musunuz? Ayet inmesine lüzum var mı bunu anlamanız için? He? Ne anlatıyor o zaman? Cennet gölge, öbür ayeti oku. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّمْ ظَلِيلًا Koyu gölgelere girdireceğiz. Öbür ayeti oku. وَظِلِّمْ مَمْدُودٍ اِذَا وَقَاتٍ Uzun gölgeler. Gölgeden maksat o. Sizin evin bahçesi değil. Hararet, hararetten maksat ne? Bütün dünya bir atılma saniyede dumanı çıkacak. Öyle ateş. Cehennem söylüyor mu? Peki geldik mi geriden beri ayete? Geldik. Şimdi geldik peşindeki ayete. Şimdi anlayacaksınız. Ve mâ yestevül ahyâ'u velel emvât. Dirilerle ölüler bir olmaz. Anladın mı şimdi? Körle gören, karanlıklarla nur, gölgeyle hararet, dirilerle ölüler. Diriler kim? Müminler, Müslümanlar. Onlara işittirirsin müminlere diyor. Ölüler bir olmaz. Şimdi ölüler bir olmaz ne demek? Kafirle mümin bir olur mu diyor. Öbür ayeti oku. Efemen kâne müminen, kemen kâne fâsık, allâ esteûn. Müminle fâsık kafir bir olur mu? Eşit olmazlar diyor. Öbür ayeti okuduğumu anlatıyor buraya şimdi. O da secde suresinde. Kaç tane ayet okudum şimdi 2 dakikada? Sen şimdi bu kadar ayeti bilmeden bir ayete tek başına mana veremezsin. Kendi öyle söylüyor. Kur'an'dan bir ayeti alıp mana veremezsin. Hepsini birden bilmen lazım diyor. Kendi öyle söylüyor. Ama işine gelince. Peki. Ölülerle diriler bir olmaz. Peşine ne diyor? İnne Allah yusmi'u men yeşâ. Habibim, Allah dilediğine işittirir. Allah kafire de işittirebilir mi? Yani hidayet yaratabilir mi? En büyük yavru Müslüman edebilir mi? Hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hidayet yaratabilir mi? Yaratamaz. İndeke la tehdime nehbebte. En sevdiğin amcana bile hidayet yaratamazsın diyor. Velakinne Allah ehdime yeşâ. Allah dilediğine hidayet yaratır. Sen yol gösterirsin. Yaratmak bana ait. Şimdi Allah dilediğine işittirir. Çünkü dilediğine işittirir ne demek? Kafire de işittirir demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Ölülere işittiremezsin. Çünkü kafire işittiremez Efendimiz. Hidayet yaratamaz. Ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. Şimdi gelelim zurnanın zıt dediği yere. Sen kabirdekilere işittiremezsin diyor. Şimdi buradaki kabirdekilerden maksat kim? He? Kafirler, ölü, bütün ayetler onlara ölü diyor. Kabirdekine diyor. Kabirdekine işittiremezsin. Bundan maksat ne? Kafir, ölülerle diriler bir olmaz diyor. Kafiri kabirde karanlıklar içinde kabul ediyor. Onun için ona işittiremezsin diyor. Nereden bunu anladın? E peşini oku. İnne arsellâke bil hakkı beşîran ve nezîra. Çünkü biz seni diyor müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ve in min ümmetin illâ halâfiyâ nezîr. Her ümmetin içine bir uyarıcı gönderdik diyor. Şimdi eğer kabirdekilerden maksat hakiki ölüler olsaydı peşine biz seni uyarıcı olarak gönderdik der mi? Kabirdekinden zaten teklif tekellüf kalkmış. Uyarıcının gönderilmesine kabirdekine mana var mı? Ölülerle diriler bir olmaz. Allah dilediğini işittirir. Kafir de olsa hidayet yaratabilir. Sen kabirde kalmışa hidayet yaratamazsın, işittiremezsin. Biz seni sadece uyarıcı olarak gönderdik. Ne demek? Vazifen, tebliğ et, geç. İnanan inanlar, inanmayandan sen mesul değilsin. Biz seni hidayet yaratma görevlisi göndermedik. Uyarıcı gönderdik diyor. Eğer kabirdeki hakiki ölü olsaydı, uyarıcı kabirdekine hiçbir zaman peygamber gönderilmedi ki zaten. Dirilere gönderildi, öyle mi? Anladınız değil mi? Bak yağcılık için konuşmayın bak. Yalakalı hiç sevmem. Daha da anlamayana git Hayrettin Karaman'ı anlatsan. Ne yaparsan yap. Bu kadar ayet okudum sana ya. E şimdi manayı böyle vereceksin. Kabirdekiler işitmez. Nasıl işitmiyor? Bu kadar ayet hadis. Diyor ki Mevla rızıklarını bile veriyorum. Ölü bile demeyin diyor Allah dostlarına. E buna ne diyeceksin yani? Rızkını yemeği geliyor. Yurzakun rızık rızık. Rızkını geliyor, sen de hala diyorsun ki duymuyor. Nasıl duymayacak? Hakiki insan ruhtur. Ruh ölmedi ki. Peki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip de müttefekun aleyh, bütün kaynaklarda kabir ehline selam veriyor muydu? Selam kime verilir? İşitene verilir. İşitmeyene selam verilir mi? Ha bu direkt işitir mi? Allah işittirirse, Allah ona da işittirir. Allah ona da işittirir. Hakkani hayatları vardır, ayrı dava. Ama ben şimdi bunu laf anlatabilir miyim? Gelsem ben budur, esselamu aleyküm desem, siz ne dersiniz? Çatlattı dersiniz hoca. Hoca kafayı yedi. E şimdi gidiyorsun mezar taşına, esselamu aleyküm diyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe anamız sordu. Dedi nasıl selam vereyim? Dedi böyle selam ver. Esselamu aleyküm. Dâra kavmi müminin de var. Ehlet diyâri minel müminin de var. Bir de hitap ediyor. Entümüs sâbikûn. Siz önden gittiniz. Ve nehnü hüküm lelâhikûn da var. Lâhikûn da var. Biz de peşinize geliyoruz. Bir de konuşuyor. Bu hadis Bukhari'de her yerde var. Müttefekun aleyh. Bunu Vehhabi de kabul ediyor. Herkes kabul ediyor. Ya bunlar Vehhabi olamaz. Vehhabi olmak yine iyi bir iman ister yani. Böyle şimdi bu ayeti, hadisleri bunlar toptan inkar eden adamlar. Bunlara Vehhabi falan sakın demeyin. Vehhabi'ye haksızlık etmiş olursunuz. Vehhabi'ye zulmetmiş olursunuz. Böyle bir şey yok. Çünkü Vehhabi bile diyor ki kabirde diyor Fatiha okuma, Yasin okuma falan diyor. Selam ver diyor. O bile diyor ki bir de gel diyor sana öğreteyim diyor. Bizi tarikatçıları görüyor. Sofiler, mofiler diyor. Siz diyor cahilsiniz herhalde diyor. Gel diyor. Biz de şeye veriyoruz işi, anlıyor musun? Çünkü o arada bir şey okuyacağız, Fatiha, Matiha, müracaat edeceğiz. Şimdi onunla kavga edersek orada ziyaret ettirmeyecek bize. Onun için ha nasıl oluyor diyoruz falan. Şimdi bana kanmıyorlar artık, beni tanıdılar. Bu televizyonlar çıktı, mertlik bozuldu. Eskiden kandırıyordum. Dedim ki nasıl vereceğiz falan. O da bana anlatıyor işte, güya iki saat anlatıyor. O anlatırken sen de okuyacaksın yani, anladım. Yoksa durdurmaz. Transit geç duruyor. Ha öyle mi falan, Allah razı olsun. Ne diyeceksin adama? Bak esselamu aleyküm de arakamım işte selamı öğretiyor. Yani Vehhabi bile sahih hadisle şey diyor. Ey mümin kavmin yurdu size selam olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi tamam peygamber ama sahabeye de bunu öğretti, hepimize de bunu emretti. Bu işin sünneti bu, selam veriyorsun. E sen gidip de işitmeyene selam verilir mi ya? Ya sen bu nasıl bir çürük bir tez ya? Zaten kabire selam verilmek işi tam tümden bitiriyor. İşittiğinin en büyük delili ne? Duymayana selam verilmez ki. Allah. O zaman sen denmez. Selam verirsin dersin ki, işte efendim felana selam olsun. Babamın ruhuna selam olsun. Allah rahmeti bereketleri annemin ruhunun üzerine olsun. O zaman gaip sıgası kullanırsın. Onun dersin. Sen der misin? Sen denir mi yani duymayana, yanında olmayana? Sen denmez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti her yerde hazır olduğu için ettehiyyatü'de nerede olursak olalım esselamu aleyke sana selam eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti çok tasarruf verilmiş. Her ümmete şahit gönderilmiş. Onun için o duyuyor. Selamlarınız bana ulaşır buyuruyor. Fehitü mâ küntüm fesellimu aleyhi فَيْنَ صَلَاتَكُمْ de var, سَلَامَكُمْ de var, تَبْلُغُونِ Nerede olursanız oradan bana salavat, selam yollayın, bana ulaşır diyor. Bu ona mahsus tabii de olabilir. Bazı evliyaullahın ruhaniyetine tasarruf, tebaiyet tarikiyle, veraset tarikiyle kerameten olabilir. Bunlar tamam. Ama öbür türlü senin annen, yani baban veyahut da mezardaki arkadaşın peygamber değil, evliya değil, şu değil. Zaten onlar o evliyayı hiç kabul etmiyor. E sen gidiyorsun ona, selamu aleyke ya... İşte ümmi, ey annem sana selam olsun diyorsun. Mezara söylüyorsun, sen diyorsun da anneme selam demiyorsun ki. Onun için bunlar bize hurafeci diyorlar ya. Milleti nasıl bilesin? Kendim gibi demiş. Esas ayete, hadise uymayanlarınkiler hurafedir. Biz hakikatçiyiz. Onun için siz doğru adrestesiniz. Yanlış adreste olanları da ikaz edin, tebliğ edin, davet edin. Ehl-i sünnet itikadını muhafaza edin. Konuşulacak laf mı? Hadis-i şerif. Şimdi o zamana kadar Kur'an-ı Kerim'i daha tanımamış o meyyit kabirde. O ona diyor ben seni bırakmayacağım, cennete gideceğim. Allah Allah. O da teselli oluyor, memnun oluyor. Çünkü münker nekire hareket çekmek kolay mı? Münker Nekir soru soracak. O da girmiş araya. Ona diyorlar, hele bir çekil ya, işimizi yapalım. O da diyor ki, tamam diyor, benim yerimden oynatamazsınız. Vazifenizi yapıyorsanız yapın. Ben bunu bırakmam falan. E şimdi sen böyle bir şeyle kabirde karşılaştığın zaman ne kadar sevindirir seni ya? Ne kadar sevindirir yapayalnız yerde? Kim gelebilir ya? Hazreti Kur'an Allah'ın kelamıdır. Fekulu. Kur'an da cevap veriyor. Enel Kur'anüllezî künte tecerubî ve tuhfîn. Ben o Kur'an'ım ki kah gizli okurdun sessiz, kah sesli kıraat yapardın. Onun için gece namazlarında sesli kıraatın sünnetinin önemi buradan çıkıyor. Kah sesli yapardın, kah gizli okurdun. Duruma göre, yerine göre, insanları uyandırmayacak şekilde sesini yükseltebiliyorsun. Gece teheccüden namazlarda. Sen beni severdin. Ben senin sevgilinim. Sen Kur'an'ı çok severdin. Sureleri çok severdin. Cüzleri çok severdin. Ya bir adam her gece tebareke, her gece secde suresi okusa, ahirette bu ne? Kabirde en kurtarıcı sure tebareke. Hiyel mani'a, hiyel münciye buyurdu. Kurtarandır, engelleyendir. Sahabe-i kiramdan birisi, sahih hadis. Darimi'de falan, Tirmizi'de olacak. Ya var şeyde zannedersem. Yasin cüzünde kaynakları da var. Bir yere gece kalacak misafir yola gitti. Çadır kurdu. Gece oldu eskisi gibi işte. Yollar böyle şey değil. Gece yollar müsait olmaz yani. Orada önünü göremez. Yatayım dedi burada. Meğer bir kabrin üstüne denk gelmiş. Kabirde ortada kabir yok. Ondan sonra bir de baktı içeriden tebareke geliyor. Okuyor. Tebareke okuyor. Kabirdeki tebareke okuyor. Sesli sesli. Ondan sonra. Ha işte bak. Tirmizi. Önünde kitapta sayfada oraya çıkmış hikmetiyle. Tirmizi hasen hadis, hasen hadis. Hakim, Beyhaki İbni Abbas. Ha, okuyorum sana. Daraba bazı ashabin nebi hibâ-u alâ kabr. Sahabeden biri çadırını bir kabrin üstüne kurmuş meğer. Ve ve lâ yehsebe ennev kabr. Kabir olduğunu bilmiyor. Kabir olsa üstüne oturulur mu? Oturulmaz. Basılır mı? Basılmaz. Günah. Aynen günah. Kabire bastığın zaman günah. Yani defterine günah yazılır. Ne var ya, adam ölmüş. Öyle bir şey yok İslam'da. Öyle at gitsin yok. İnsan bedeni muhteremdir. Hürmetlidir. Evet. Feyzah bir insan bir de baktı ki bir adam bir başladı, adam da tam uyuyacak. Yorgun. Ana nereden geliyor bu? Alttan ses geliyor. Tebareke. Siz ne yaparsınız? O mübarek oturdu dinleyelim dedi ya. Hatta hatema. Hiç kimse ortalıkta yok. Issız, sessiz, çölde. Başladı bir insan. Mülkü okudu. Bitirdi 2,5 sayfayı. Feten Nebiye sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bu kişi Resulullah Efendimiz'e geldi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, fe'akbaro dedi ki, ya Resulallah, benim başıma böyle bir iş geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi mi ki, hadi git sen de evhamlanmışsın, ölüler okumaz. Ölüler işitmezse, ölüler aynı zamanda okuyamaz değil mi? İşitmeyen okuyabilir mi? Sağırlar konuşabiliyor mu? He? Yok. Gözü görmeyen konuşabilir. Hem de benden fazla konuşuyor. Yani gözü görmeyen konuşuyor. Sağırlıkla dilsizlik birlikte hareket eder. Şimdi diyorsun ki işitmiyor. E burada diyor okuyor. Tirmizi hadisi. Okuyor. Dedi ya Resulallah böyle böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Hiyel mani'a. O okuduğu sure engelleyen suredir. Hiyel münciye. O okuduğu mülk suresi kurtaran suredir. Tünciyim ne azabil kabr. Onu kabir azabından kurtarıyor, kurtarmıştır. Onun için o sureyi okumak ona nasip olur. İşte bak, hadis-i şerifin rakamı, Tirmizi'de 3052 numaralı hadis. Tamam. Fazailül Kur'an babında, 8. bab, Mülk suresinin fazileti hakkındaki hadis diye bab açmış. İmam-ı Tirmizi Hazretleri. Hakim de var, Beyhaki de vardı. Ne diyeceksin şimdi? Allah Allah. Şimdi ölen kişi kabrinde okuyabilir mi Kur'an? Allah izin verirse okur mu? Dünyada okuyorsa okur. İbn Abbas Hazretleri bu durumu Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiş. Benim böyle bir arkadaşımın başına geldi. Birisi kabirden Kur'an okuyordu, bu da işitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu tasdik etti. Buyurdu ki okur. Kabir azabından kurtaran sureyi okumuş buyurdu. Tasdik etti. Ebu'l-Kasım-ı Saadi Hazretleri Elif Sahih isimli sende İmam-ı Nablusi de Keşf-ül Nur'da bunu zikrediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasdik ettiği bir şeyi sen nasıl tekzip edersin? Hiç Müslüman olan bir adam Resulullah'ın buyurduğu bir şeyi inkar edebilir mi ya? Ayşe kaynağı Tirmizi de. Allah Allah. Bak şimdi. İbn-i Mende. İbn-i Mende duydunuz mu? Duymamışsınızdır. Daha Bezzar'ı bile bir iki hafta evvel mi duydunuz? Çoğunuz Bezzar'la yeni tanıştınız. Hafız Bezzar. İbn-i Mende. Şimdi bunu duyun. Hafız İbn-i Mende. İbn-i Mende büyük hadis hafızıdır. Bunlar böyle yani. 3-5 ravi ile Efendimiz'e eklenecek kadar yakın. Sallallahu aleyhi ve sellem. O bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Hakim de El-Künâs-ı Mnesen'de zikrediyor. Ali el-Müttakî Kenzül Ummal'de 37.262 numaralı hadis-i şerifte zikrediyor. Tamam mı? Bak. Ubeydillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki malıma uzak yerde bir arsam var. Malıma gidecektim. Gece bastırdı. Ben de oraya yetişemedim. Şehitlerden Abdullah ibn Amr ibn Hizam radıyallahu teala. Onun diyor kabrine yakın, şehitlerin kabirlerine yakın yanaştım. Abdullah ibn Amr'ın kabrine gideyim dedim diyor. Atımı şuraya bağlayayım dedi diyor. Neyse diyor, başımı koydum, kabirden öyle bir kıraat, bir ses işittim ki ondan daha güzel hiçbir ses işitmedim. Mâ semiyordu kıraattan kattu, ehsene mine. Kur'an okuyor. Bu sefer diyor, benim de uykum kaçtı. Uykum kaçınca diyor, fecir oldu, imsak attı. Ses durdu diyor. Gece bitince kabirde kıraat ses duyulmuyor daha. Geceleri duyuluyor. Kıraat sesi durdu. Ses sakinleşti, sabah oldu. Dedim ki diyor, ben diyor önemli bir olayla karşılaştım. Şimdi daha arsaya gideceğim ya, Resulullah'a gideyim. Sallallahu aleyhi ve sellem başıma geleni haber vereyim yani. Ben böyle bir şey duydum. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e geldim, haber verdim, durumu beyan ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, Zâki Abdullah ibn Amr. O Abdullah ibn Amr ibn Hizam'dır. Ey Talha dedi diyor. Hadis-i şerif rivayetten Talha. Meşhur Talha Hazretleri var ya, Aşere-i Mübeşşere'den. Talha Hazretlerinin başına geliyor bu iş. Talha ibn Ubeydillah. Ondan sonra. Ey Talha! Sen bilmiyor musun ki ennallahu azze ve celle kabadı arvahum, Allah şehitlerin ruhlarını kabzetti. Fecaala fi kanadil min zebercedin ve yakut. Allaka satal cenne. Onları zebercetten ve yakuttan kandillerin içerisine, billurdan kandillerin içerisine yerleştirdi ve cennetin ortasına onların ruhlarını, o kandilleri, kandil dediği nasıl biliyor musun? Şimdiki işte kaç katlı uçaktan büyük. Yeşil kuşların hafsalelerinde diyor sahih hadislerde kandillerden kandillere cennette uçuşuyorlar. Ondan sonra feyza kanel-leyl ruddet aleyhim ervahu. Gece olduğu zaman ruhları bedenlerine iade edilir. Şehitlerin gece olduğu zaman şehitlerin kabirlerinde demek gece mesaisi çok önemli. Ruhları iade edilir. Fela tezaluk eder hatta idattan alfet ruddet ervahu ila mekani mulezi kanet bi. İmsaka kadar bedende kalır, bedende irtibatlı kalır, imsak oldu mu cennetteki kandiline geri döner. Bak böyle bir hadis duydunuz mu hiç? Duymuş muydunuz? Ya. Sen bilmiyor musun ey Talha buyurdu. Allah Allah. Hadis-i şerif. Kaynakları burada zikrediyor. Hakim el-Küna isimli eserinde büyük muhaddis hakim. İbn-i Mende, Müsned'inde, Kenzül Ummal onlardan naklediyor. Sahabe-i Kiram'dan, Aşere-i Mübeşşere'den Hazreti Talha'nın başına geldi. Bu Abdullah ibn-i Amr ibn-i Hüzzam sordum size, bir baktınız mı ona? Kabri nerede? Basra'da dediniz sanki değil mi? Basra'da mı dediniz? Abdullah ibn-i Amr ibn-i Hüzzam radıyallahu anh. Yani kabrinin burada yerini söylemiyor. E şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bunların hepsini haber veriyorlar. Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sen bilmiyor musun ey Talha? Onlar şehittirler. Cennetin ortasından bedenlerine geceleri geliyorlar. Yine kitaplarımızda naklediliyor. Mesela kabirdeki ölüye anamıza babamıza gidip selam verdiğimiz zaman nasıl oluyor? Beden selam alamaz. Esas insan ruhtur. İşiten ruhtur. Ruh da ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda. Buyuruyor ki ruh arşta bile olsa bedeniyle irtibatı var. Ruhun gelmesi gitmesi neye benzemez? Senin bilet alıp da buradan bir yere gitmene, rotar yapmasına benzemez. Göz açıp kapamadan evvel bir anda ruh geliyor, bir anda ruh gidiyor. Mesela uyku. Bazı kere nasıl oluyor? Ben arkadaşa geçen gün ders yazdırıyordum. Murat Hoca'ya. Kitap elimde, ağır bir uyku kazdırdı. Kitap daha elimde tutabiliyorum ha, elim düşmedi. O vaziyette rüya gördüm orada. Ruh bir anda gidiyor, saniyede geliyor. Size olmuyor mu? E oluyor. Sanki ben bir evliyaymışım gibi ne dinliyorsunuz öyle? Size de oluyor daha. Bir anda gider böyle, tak gider, tak gelir. Arabada falan dalar insan. He? Yani saniye sürmeden ayılırsın, bir gidersin, dünyanın bir ucundasın, bir de geldin. Nereden geldin? Sen niye anlamıyorsun bu işi hala? Alemi misal meselesi. Ruh göz açıp kapamadan daha çabuk hareket eder. Ruh arşta olsa, mezarına biri ziyarete geldiği zaman, özellikle perşembe ikindiden sonra başlar, cuma akşam, bazı rivayetlerde cumartesinin bile fazileti var, cumaya mücaveretten dolayı, ruhlar kabirlerin kenarlarında ziyaretçi beklerler. Özellikle cuma günlerinde çok kuvvetli olur irtibat. Ve lakin sen geldiğin zaman Esselamu Aleyke işte ya ümmi ey anacığım sana selam olsun dediğin zaman o cennette olsa, arşta olsa, ruhu nerede olursa olsun o anda oraya hemen gelip senin selamına cevap veriyor. İbni Kesir'de de var bu hadis-i şerif yani. Bir Müslüman dünyada tanıdığı birinin kabrine gidip selam verirse illa arafahu ve radde aleyhisselam. Mutlaka onu tanır, cevabını, selamını verir diyor. Bu hadis, o sahih hadis. Yani peygamberlere mahsus değil. Normal ölülere de var. Ancak tanır ise, dünyada tanış ise mutlaka tanır ve selamını döndürür, cevabını verir diyor. Bu kadar ayet hadis var. Bunu anlamayacak ne var? Ya ayette sen zaten asıl diriler onlar siz anlamıyorsunuz. Şimdi sizin boyutta değil, boyut değiştirmiş anlamıyorsunuz diyor. E sen şimdi yanında uyuyan adam başka bir boyuta geçiyor. Uyku da o dünyanın neresine gitmiş, sen onun yanındasın anlayabiliyor musun? Nimette mi, azapta mı, uykuda ne görüyor anlayabiliyor anlamıyorsun. E sen yanındaki diri adamı anlamıyorsun daha. O, ama o orada rüyada işitiyor mu? He? Kulağı burada konuşuyorsun, işitmiyor. Rüya aleminde, Mekke'de mi, Tekke'de mi, neredeyse orada işitiyor. Burada böyle yapsan gözüne, görmüyor. Gitmiş dünyanın bir ucunda, görüyor. E şimdi o zaman gören, işiten kim? Bu gözle, bu kulak değil. Öyle olsa uykuda da görürdü, işitirdi. Gören, işiten ruhtur. Ruh nereye gittiyse görme, işitme ondan beraber gidiyor. E sen şimdi diyorsun ki ölüler işitmez. Ölüler işitmez demek ne kadar saçma bir söz biliyor musun? Ruhlar işitmez demek kadar saçma. Esas işiten kim? Beden değil, esas işiten ruh. Uykuda bunu görüyorsun. Ne görüyor ne işitiyor. Esas işiten ruh ölünce de bedenden tamamen ayrılıyor. Tamamen duyuların sağlamlığı tümü ruha geçiyor. Bedende hiçbir şey kalmıyor. Yine uykudaki adama biraz bağırırsın, mağırırsın, uyandırırsın. Ölüyü ne kadar bağırsan uyandıramazsın. Çünkü ruhun bedenle irtibatı fazla, daha can çıkmamış. Uykuda can çıkmıyor. Ruh ayrılıyor, can kalıyor bitkisel hayatta sürdüren. Mekanizma kalıyor can denilen, bitkisel hayatta değil. Damarların akışını, kan devri daimini, sıcaklığı koruyan müessese kalıyor. Onun için ölmüyor işte. Ama ruhun irtibatı zayıfladığı için ne oluyor? İşitme, görme gidiyor. Ama biraz sesli bağırırsan bilmem ne falan geri geliyor mu? Geliyor. Çünkü ruh bedenden irtibatı kesmemiş. Peki ölümde kesiyor mu? Tam kesiyor. Tam kesiyor ama bu sefer zaten işitme, görme kimin sıfatı? Zaten ruhun sıfatı, bedenin değil ki. Bu sefer Allah Teala ona izin verirse, izin verilenler, işte başta dediğim esir olmayan, rehin olmayan, borçlu olmayan, ölülerle vasiyeti yapmış, emanet, vasiyetler üzerinde kalmayan, çünkü burada vasiyet, masiyet üzerinde kalanlarda ölülerle konuşma izni verilmiyor. مَنْ لَمْ يُوْسِ لَمْ يُوْذَنْ لَهُ فِي الْكَلَامِ مَعَ الْمَوْتَ عَلَى الْمُتَّقِي büyük muhaddis kendisi ölümün halde bu hadisi zikrediyor. Vasiyetsiz ölenler, ya vasiyet derken, kimin ne alacağı maldan o belli feraizde. Onun vasiyetini konuşmuyor. Yani bir adamın emaneti var yanında, hanımına da demiyorsun. Ondan sonra adam geliyor, emanetini istiyor. Hanımın da diyor ki, benim kocam bana böyle bir şey demedi. Sen nereden uyduruyorsun? Bu bizim malımız diyor. Bu sefer ne oluyor? Adamın hakkı yenmiş oluyor. Emanete hıyanet oluyor. Sen de kabirde bağlanıyorsun, rehin oluyorsun. Yani bir emanet mal varsa üzerinde, borcun var bilmem ne, bunların hepsini vasiyet edeceksin. Vasiyet etmeyene ölülerle konuşma izni verilmez. İşte orada tutuklu kalıyorsun. Dediler ya Resulallah, vel yetekellemul mevta. Sahabe soruyor her şey. Ölüler de konuşuyor mu? Buyuruyor, ne'am ve tezaverun. Evet, ziyarete de gidiyorlar birbirlerini. Birbirlerini ziyarete de gidiyorlar. Ama işte izne tabi. İnşallah kendimizi tutuklatacak, rehin bırakacak bir durumda ahirete gitmeyiz. Allah cümlemize ne diyorum? Ahiret hürriyeti nasip eylesin. Amin. Kabir hürriyeti nasip eylesin. Amin. Ruh hürriyeti nasip eylesin. Amin. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Hiç böyle ne dua eden var ne bu duadan haberi olan var. Konuşuyorlar konuşuyorlar. Böyle bir dua sen bu hoca ne diyor diyecek. E ne diyorsun? Ayet var, hadis var. Bir şey okumuyorsun. Ben ne yapayım? Onun için ahiret alemi buraya benzemez. Burayı kıyas yapmayın. Gaibi şahide kıyas. Gaip ne demek? Ahiret alemi. Gaip alemi gözle görülmez, elle tutulmaz. Şahit ne demek? Senin elle tuttuğun gözle gördü. Sen niye göre hesap yapıyorsun? Ölüyü burada bakıyorsun, sesliyorsun, duymuyor, işaret yapamıyor, bilmem. Ya bu senin gördüğün durumla ruhun durumu. Sen ruhuna hiç şahit değilsin. Sen bedenin iskeletine şahitsin. Ruhu da görmemişsin, elinle tutmamışsın. Ruh gayb alemindendir. Kulir ruhu min emri rabbi. Habibim söyle ki ruh Rabbinin emrindendir. Kün feyekün. Ol demiş olmuş. Topraktan değil, çamurdan değil. Etten değil, kemikten değil, deriden değil. Er ruhu min nuri arşillahi mebdeuha. Ruhun mebdeyi, mayası arşın nurundan alınmış. Nurani bir varlıktır. Onun için mekan teşkil etmez. Giriyor, çıkıyor. Artıyor muyuz, eksiliyor muyuz? He? Uykuda gidiyor. Geliyor. Kilo aynı. Kaç gram gelecek ruh? Nurun gramı olur mu? E siz diyor ve ma utitu minel ilmi illa kalila. Size az ilim verildi. Ruhunuzu bilecek kadar ilim vermedim diyor ayet. İsra suresi. Bu da hala diyor ki kamera koyarlar da suali cevabı göremezlerse rezil oluruz, gülünç duruma düşmeyelim, bu hadisleri inkar edelim diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani insanlar şaşırdı. Ya biz böyle biliyorduk, yanlış görüşleri var ama dedi birisi bana. Bunu da dememiştir ya, yapma dedi. Biz siteye yazısını koyduk değil mi? Bizim siteye koyduk değil mi? O yazıdaki paragrafı. He? Yazıyı koymuş olmamız lazım. Hangi günahsa, he? İhsan Şen Hoca demiyorum. Hareti Karaman, Yeni Şafak'ta yazısını koydum. Sayfasıyla. Şu tarihli yazı, tamam var. Yazısı kendi kelimesi. Kelimesine dokunmadık. Bizim sitede var. Yani şimdi millet de diyor ki ya tamam yanlış fetvaları vardı biliyorduk ama Bunu da dememiştir ya diyor. Ya ben mi uyduracağım ha? Yeni Şafak'ta çıktı. İyi ki dedi. Baklayı ağzından çıkarttı. Bu çok mühim. Şahidi gaybe kıyas. İslam'da en büyük tehlike, görünenle görünmeyeni birbirine kıyas edersen ne olursun? Gayip alemini de dünyaya vurursun. Bu dünyada imkan dahilinde olmayan her şeyi inkar edersin. Bunlar niye mucizeleri inkar ediyorlar? Anladınız mı şimdi? He? Ya. Mesela işte Adem Aleyhisselam topraktan yaratılması. Ona aklı ermiyor. Bu topraktan nasıl olur? Yani Mustafa İslamoğlu için söylüyorum. Adam onu kabul edemedi. Toprak diyor. Nasıl adam olacak böyle diyor. E Allah ruh veriyor toprağa, et kemiği giydiriyor. Ölüyü nasıl diriltecek o zaman? Ölü de toprak olmuş. E sen o zaman dirilmeyi de inkar ediyorsun demektir. Zaten o iş oraya gidiyor. Onu açıktan söyleyemiyor. Adem'in topraktan olması inkar edenle kabirde toprak olmuş ölünün dirileceğini inkar aynı şey. Onu yapan onu da yapar. Demek bunu da yapamaz demektir bu. Çok ince anlamak lazım. Bunlar öyle bir fesat tohumu ekerler ki bazı kere de anlayamazsın yani. Çok gizli işler de yaparlar. Lafların arkasına başka mana çok saklarlar. Maksatlarını anlamak biraz ilim ister. Yine aynı şekilde şeyi Meryem validemizin işte babasız çocuk doğurmasını, İsa Aleyhisselam'ın babasız olmasını da anlayamıyor. Anlayamadıkları için ne diyorlar şimdi? Diyorlar ki efendim çift cinsiyet var. Yani iki döllenme şeyi de kendinde, kendi kendine erkek dişi unsurları döllendi diyorlar. Şimdi bazı ilahiyatçılar işte Mehmet Okuyan da çıkarttı bunu biraz. O da evvelce başkalarından tabii almış. Anlaşılan ben buldum diyor ama o bulmadı. Bakıyoruz daha eski Araplardaki sapıklarda bu kafa var. Şimdi diyorlar ki işte Volkan Tuzcu hocamız profesör o da bana mesaj atmış. Ya hocam bu işi bir ilmi şekilde bir çözelim, izah edelim falan falan. Ayetlerde bazı kere Meryem validemize müennes yani dişi zamiri gönderiliyormuş. Bazı kere müzekker erkek zamiri gönderiliyormuş. İki ayette farklıymış. Ondan çıkarmışlar ki hem erkek hem dişi. Onu da Mehmet Okuyan o zaman söyle. Ne alakası var? Allah-u Teala buyuruyor. Tamam var. Bir ayette söylüyor sadece. وَالَّتِي اَحْسَنَتْ فَرْجَاءَ فَنَفَقْنَا ف۪يهَا مِنْ رُوحِنَا Orada fiha diyor. O namusunu korudu diyor Meryem. Fiha dişiye gidiyor. Ha. O Meryem'e gidiyor. Meryem'e gidince Meryem de dişi kadın, annemiz. Oncu fenefekna fiha ha çünkü dişi zamiri Arapçada Türkçe gibi değil. Türkçede o diyorsun. Erkeğe de o diyorsun. Kadına da o diyorsun. Birine o birine oy demiyorsun. Değil mi? Türkçe böyle. Arapça olduğu zaman mesela Türkçede onlar dediğin zaman ikiye de onlar diyorsun. Üçe de onlar diyorsun. Arapçada iki ise huma diyor. Çoksa üç ve yukarıysa hüm diyor. Fark. Kadın ise erkek ise hüve diyor. Kadın ise hiye diyor. Bunun da eklenmiş olanı muttasıl olduğu zaman hu ha. Mesela orada diyor ki o Meryem ki namusunu korudu diyor. Fenefaknâ fîhâ. Biz ona üfledik mi ruhuna ruhumuzdan. Yani Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek babasız ona hayat sıfatımızdan onun rahminde bir çocuk dirilttik diyor. Can verdik ona diyor babasız. Mucize diyor. Burada ha diyor. On sonra şeyde Tahrim suresinin sonundaki ayette de ve Meryem ibnet İmran elti ahsanet vercah fenefakna fihi min ruhina. Bir ayette de fihi diyor. Bak şimdi. Şimdi bunlar buradan sapıtıyor. Fihi deyince hi kime gidiyor? Erkeğe gidiyor. Bu hi dediğine göre diyor, ruhumuzdan üfledik. Yine aynı mealde, yani hayat sıfatımız, diriltme sıfatımızdan yükledik diyor içine diyor. Canlandırdık, sebepsiz, babasız canlandırdık diyor. Şimdi orada da diyor, hi dediği için, demek ki diyor bunda diyor bir yerde dişi zamiri kullanmış, bir yerde erkek zamiri kullanmış diyorlarmış. Hoca Efendi de diyor ki, ya bunu bir izah edelim, ilmi bir şekilde de diyor, bu işi bir çözelim diyor. Bu fitneyi durduralım. Ya neyi fitneyi durduracağız? İnanmayan yine inanmayacak. Adam mucizeye inanmıyor. Ama buradaki şeyi sana anlatayım. Meryem'in kendisi dişi, isim de dişi, kadın ismi çünkü. Kadın ismi olduğu için zamir Meryem validemize giderse mutlaka ne gidiyor? Fiha, o ona diyor. Yani kadına diyor. Fakat Tahrim suresinde olacak fihi dediği yer yani. Şimdi bir ayette fiha, bir ayette fihi. Fihi dediği yerde nereye gidiyor? O hi zamiri. Orada Meryem validemize gitmiyor. Ferç kelimesine gidiyor. Ferç kelimesine rahim, yani tenazül uzvunun birleştiği nokta rahimle birleşiyor. Rahim kelimesine gidiyor. Ferç kelimesinin lafzı müzekker. Manası uzuvların hepsi Arapçada müennes zamiri de gidebilir. Uzuvlar müennestir ama ferç kelimesinin lafzı müzekker. Yani teli değil. Lafız müzekker olduğu için, bu Arapçadaki bir üslup. Lafız müzekker olduğu için fert kelimesine gittiği zaman biz onun rahmine üfledik diyor. Oraya fert kelimesine gidince hi gidiyor. Ama öbür tarafta Meryem'in içine üfledik diye Meryem'e gidince ha gidiyor. İkisinde de Meryem validemizden bahsediyor. Ama Meryem validemizin hangi bölgesine üflendi ruh? Rahmine üflendi. Onda da rahme gidiyor. Birinde kendisine biz bunu bağışladık, nefhettik buyuruyor. Öbüründe de o kendisinden maksadı neresi? Rahmi olduğu beyan ediliyor. Kelime oyunuyla, yani bunların yani kelime oyunu yaparak, halbuki fihideki hi Meryem'e gitmiyor. Meryem'e gitse yine ne gidecekti? Ha gidecekti. Fert kelimesine gittiği zaman müzekker oluyor kelimenin lafzı müzekker olduğu için. Peki ayeti devam et. وَصَدَّقَتْ Tasdik etti diyor. Erkek olsa ne diyecekti? Saddeka. Saddeqat bi kelimati rabbiha. Rabbinin. Bak yine mühendis gidiyor. Ve kütübihi Rabbine gittiği için o hi. Rabbinin kitapları. Ve kânet Meryem oldu. Kâne değil bak. Kânet. Anladın mı? Minel kânitin. İbadet eden erkeklerden oldu. Kânitin kimler? Erkekler. Niye erkekler söylüyor? Çünkü zikirde, ibadette, kemalatta, peygamberlikte, mucizelerde ekseriyet erkeklere verilmiş. Ama bu öyle bir kadın ki diyor, bunca mübarek, kamil, mükemmel, enbiya, evliyadan mağdut sayılan biri oldu diyor. Yoksa sen o da erkeklerden oldu mu diyecek orada yani. Anladın mı? Yahu bunları sırf böyle lügat şeyle böyle kelime... Bak burada hi dedi, bazen ha diyor, bazen hi diyor. Demek ki bu hem erkek hem dişi. Tövbe ya Rabbel alemin. Peki böyle olsa, inne mesele İsa indallah ke mesele Adem. Allah indindeki İsa'nın hali, Adem'in durumuna benzer. Khalekû min turab. Nasıl Adem'in, İsa'ya şaşırıyorsunuz. Niye babası yok, nasıl oluyor? Adem'e niye şaşırmıyorsunuz? Onun anası da yok. Onu diyor, topraktan yarattım. Tümme kâleli kün feyekûn. Ol dedim, hemen diyor insan oldu diyor. Toprakta çamur kaldı. Ondan sonra ona ruh verdim. Ruh verirken etle kemiği bir anda bütün bedenin damarını, sinirini topraktan o hale çevirdim diyor. Ol dedim, oldu diyor. İsa da buna benzer. Babasız oldu diyor. E sen şimdi ayet Adem Aleyhisselam'a benzetirken, mucize olduğunu beyan ederken, ondan sonra Meryem suresinde fetemessele leha ve şaran seviyya Cibril'i gönderdik. Cibril ona genç filiz gibi bir delikanlı şekline girdi. Geldi. Cebrail aleyhisselam erkeklik var mı? Dişilik var mı? Meleklerde erkeklik, dişilik yok. Ama bir delikanlı şekline geldi diyor. Ondan sonra ben sana bir çocuk bağışlayacağım dedi diyor. O da onu insan zannetti. Dedi ki nasıl olur? İn ya'udü bir rahmani minke. İn kunte takiyya. Sen Allah'tan korkmuyor musun dedi. Ben sana, senden Rahman'a sığınırım sen. Bana erkek eli değmemiş dedi. Velemiyem sesliği beşerun. Bana erkek eli değmemiş. Velemekü bagiyya. Fuhuş da hiç yapmamışım. Sen nasıl benden çocuk olur? Kale kezâlike kâle rabbike. Rabbin beni gönderdi. Rabbin böyle vahyetti buyurdu. Hü aleyye heyyinün. Bu bana çok kolaydır. Ben babasız çocuk yaratırım Allah buyurdu. Velilecâhî âyetel linnâs. Onu bütün insanlığa ayet ve ibret Allah'ın kudretine delil yapacağım. İçinde iki su, iki cinsiyet olsa bunun mucizeliği kalır mı? Ayet diyor. Öbür hadis ve cealnaha ve ibnaha ayeten lil alemin. Meryem'i de oğlunu da alemlere ayet yaptık diyor. Normal çiftleşme yolu gibi iki suyun karışmasından olan bir şey olsaydı, o anası da erkeksiz doğurmak, kendisi de babasız doğmak hususunda alemlere ayet yaptık diyor. Nerede kalacaktı ayet? Ayet şu demek, mucize demek ayet. Yani aciz bırakıyor. Bir Adem Aleyhisselam da yaptı bunu, bir de İsa Aleyhisselam da yaptı. Orada ana babasız, burada sade babasız. E şimdi bu kadar ayet var iken, sen buradaki, burada hi demiş, burada ha demiş, orada açıkça ayet var mucize olduğuna, gidiyor bunda iki cinsiyet çıkartıyor zamirden. Zamiri anlattım mı size şimdi? Meryem'e giderse kadın olduğundan ha gidiyor, ferç kelimesi lafzan müzekker olduğundan rahime giderse hi gidiyor. E işte Volkan Tuzcu hocamıza da bunu keseriz atarız inşallah. Yani bütün tefsirlerde bu zaten zikredilen bir şeydir ama Hoca Efendi haklı. Yani diyor ne yapacağız ya diyor çok fitne çıktı. O da şey adam yani dünya çapında haberleri takip eden adam. Haklı. İnsanlara şimdi böyle bir şey ortaya atsa Mehmet Okuyan bunu şimdi bir televizyon kanalında bunu söyledi zaten evvelce. Bunu söylese bugün benim diyen hoca kalkıp buna cevap verebilir mi? Veremeyince de ne olur? Herif köpeksiz köy bulunca değneksiz gezer. Ben bu yolun köpeğiyim, kıtmiriyim, hizmetçisiyim, Kur'an'ın, sünnetin, ehl-i sünnetin müdafiiyim. Biz varken değneksiz gezemeyecekler. Değnekle de gezemeyecekler inşallah. Hiç gezecek halleri kalmayacak. Ama ehl-i sünneti zelil bıraktılar. Ehl-i sünnete darbe vuruyorlar. Ehl-i sünneti güçsüz bırakıyorlar. İhsan Hoca gibi... Hüseyin Avni Hoca gibi ehl-i sünnet alimler konuşanları susturmaya çalışıyorlar. Onların vazifelerini de iptal ediyorlar. Ellerindeki imkanları da alıyorlar. Ehl-i sünneti, efendim, taşları bağlamışlar hesabı. Kilabı salmışlar. Sen şimdi taşlar bağlanırsa, sen nasıl müdafaa edeceksin kendini? Üzerimize bütün efendim, Afganici, Abdülçü, Mason, Reşit Rızacı, reformist adamları salıyorlar. Bir de bunların etiketi var. Dekan, şu, bu, efendim, profesör, doçent vesaire. E bizim ehl-i sünnet profesör, doçentlerde mübarekler karıştırmayalım, işimiz var, gücümüz var diye de onlar da sessiz sükut duruyorlar. E kim cevap verecek şimdi bu adama? Şimdi, tabii hadis-i şerifte daha bayağı mevzular var idi. Ben daha geçen derse gelemedim yani. Şeye, daha bugün hiç başlayamadım. Ama çok mevzu anlattım. Çok mevzu anlattım. Hadis-i Şerif'in efendim son bölümünden haftaya devam edeyim. İnşallah Kur'an geldi. Efendim sen beni seviyordun, okuyordun. Efendim ben senin sevdiğin bir kitap idim. Ben de seni sevdim. فَمَنْ اَحْبَبْتُ اَحَبَّ اللّٰهِ Ben kimi seversem Allah onu sever. Ben de seni sevdim, dünyada beni terk etmediğin için. لَيْسَ عَلَيْكَ بَعْدَ مَسْأَلَةِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ مِنْ غَمٍ وَلَا هَمٍ وَلَا حَزَنٍ Bolu'da da buraya gelmiştim. Bugün de Bolu'nun dersinin sonuna geldik. Ama orada çok şey anlattım. Onu dinleyin, farklı şeyler anlattım. Kur'an diyor ki, sakin ol, şimdi Münker Nekir vazifesini yapacak, sorgu sual başlayacak. Ama ben buradayım, hiç ayrılmayacağım. Bak görüyorsun, beni yerimden kıpırdatamadılar diyor. Ben duruyorum, bu sorgu sualin akabinde sana şimdiden garanti veriyorum diyor. Bak panik yapma, Münker Nekir'in sualinde telaşa girme. Ne üzüntü, ne keder, ne dert, hiçbir şey yok sana. Cennete kadar beraberiz diyor ya. Rahatına bak, cevabını ver diyor. Buraya kadar geldik. Hazreti Kur'an'ın Rabbim şefaatlerine cümlemizi nail ve mazhar eyleye. Amin. Şimdi yarın seferin biri. Dergide ben sizi Allah için seviyorum. Belalardan korunmanızı istiyorum. Dergide sayfa 80, 79'da başlıyor. Her gün okunacak. Evliyaullah beyan etmişler. Kaynaklarını burada yazdım. Gavsların en büyüğü. Muhammed İbni Katuruddin. Lakabı Gavs'tır. Bütün evliya ona Gavs demiş. Eski çok. Feridüddin Attar Hazretleri'nin torunu. Büyük veli. Onun kitabında da var. Diğer kitaplarda da kaynakları burada var. Sayfa 80'in başında Arapçası. Safer ayı çıkana kadar, yani 10 Ekim Çarşamba yarın başlıyoruz. 8 Kasım Perşembe bitiyor. 10 Ekim yarın başlıyoruz. 8 Kasım Perşembe Safer çıkıyor. Bir ay boyunca kim bu duayı okursa bir sene etrafında bela dönmez. Bir sene etrafında bela dönmez. Evliyaullah böyle buyurmuş. Ayet hadis değil. Ama evliyaullah biz itikadımız var. Onun için biz amel ediyoruz. Size de tavsiye ediyoruz. Sayfa 79'da beyan ediyor. 80'de yarın duamız başlıyor. Her gün bu dua okuyacağız. Bu gece hem ilk gece hem ilk çarşamba gecesi. Yani Safer çarşambayla girdi. Onun için iki namaz birleşiyor. Şimdi hemen vitirden önce diyor ama biz vitri kılmış bulunduk. Onun için vitri kılsak da yine olur. 4 rekat namaz kılınıyor. İşte birincide 11 kafirun, ikincide 11 kulü Allah, üçüncüde 11 felak, dördüncü rekatta 11 nas. 2 rekatta bir selam veriliyor. Kafirun ihlastan 2'yi kılarsınız. Felak nas'tan da öbür 2'yi kılarsınız. 4 rekat namaz var. Peşine 70 kere Subhanallahü elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu dua var, zikir var. Sonra 70 kere İyyâke ne'abüdü ve İyyâke nesta'in. Bu zikir var. Fatiha'daki ayet-i kerime. Bunu yaparız. Bu gecenin hem ilk gece hem ilk çarşamba gecesi. Sami Efendi Hazretleri özel bir namaz zikretmiş ilk çarşambaya. Başka hiçbir kitapta yok. Ama Sami Efendi Hazretleri büyük veliydi. Efendi Hazretleri onu hüccet kabul eder. O beyazlıysa tamamdır buyurdu. Ben de ona göre yazmıştım o zaman. Sami Efendi Hazretleri'nin kitabından onu aldım. Efendim, ilk çarşamba gecesi de gece yarısından sonra nazil olacak belalara karşı diyor. Sabah namazından evvel, yani teheccüdde, imsaktan evvel 4 rekat nafile kılıyor. Onda da her rekatta Fatiha'dan sonra 17 kulü, 17 inna atayna, 5 ihlas, 1 felak, 1 nas. Bu da ilk çarşamba gecesi. Şimdi bizde mesai niye arttı? İlk gece çarşambayla girince mesai artmış oldu yani. Yoksa hep ilki çarşambayla girmez. Bu sene böyle girmiş oldu. Bu namazları da 81. sayfede bulabilirsiniz. Yarın özellikle Safer ayının efendim girmesi münasebetiyle her ayın başında olur, özellikle Safer'in başında 12 rekat namazı var. Kılabilen için sayfa 83'te beyan ediyoruz. Efendim bir kurban kesilip belalara karşı 60 parçaya bölünüp durumu iyi olanlar 60 parça fakirlere tasadduk edebilirler. Bu da önemlidir. En önemlisi de bunun virdi var. Sayfa 84'te. 84, 85, 86, 87'ye kadar Arapçası gidiyor. Burada çok büyük bir korumadır. Kurban kesemiyorum. 12 rekat namaz da kılamıyorum. Çünkü onda 12 rekatta biraz sonunda secdede okumalar var. Yapabilirsiniz ama yapamayacağınız bir şey değil. Bir tek dua var. Onu ezbere bilemeyebilirsiniz secdede. O namazın tarifine dikkat edin ama. Yani şeyde selam vermeden evvel yani tahiyyat, salli barik okunuyor 12. rekatta. Son kadede tahiyyat, salli barik, Rabbena atinalar okunuyor. Ondan sonra efendim tahiyyattan sonra Sübhanallah velhamdülillah okunuyor. Sonra salli barik okunuyor. Ondan sonra efendim bir salavat-ı şerife var. Yani salli barik bilmiyorsa bildiği salli bariki okur. Yani bunu bilmiyorsa bu şekilde salli barik de olur. Sonra selam vermeden tekbir getirip secdeye varıyor. Secdede 7 Fatiha okuyor. 10 kere la ilahe illallah tevla şeyi uzunluğu okuyor. Sonra bir duası var. O duayı ezbere bilemeyen olabilir. Bilemiyorsa onu yapmaz. Namazdan selam verdikten sonra onu da okur. O 83'ün sonundaki bir duadır. Önemli bir hacet namazıdır o. Terhib-i Terhib'de de var. Burada biraz tarifi farklı. Ondan sonra esas mühim olan mübarek virdin metni şerifi 84'ten başlıyor. 87'ye kadar. Türkçesi de 87'den ileri mana veriliyor. Burada dikkat edeceğiniz kırmızı yazılarla yazdığımız peşine 10 yazıyoruz. O kırmızıdan başlayan yer 10 kere tekrar edilecek. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin var. İşte 126 kere tekrar ediliyor. Sadece o. Öyle devam ediyor. Namazın içinde değil. Hasbiyallahu işte uzun hasbiyallahu 7 kere tekrar ediyor. Hepsi böyle. Selamun kavlen işte 19 kere. La havle 19 kere. Ya vedüt 3 kere. Böyle devam ediliyor. En sonunda kelime-i tevhid la ilahe illallah 1000 kere tekrar ediliyor. Ya latif 129'dur şifresi. Ya kafi 111 ismi kere okunuyor. Ya halim 88. Hepsini yazdık. Ya mücib 55 kere okuyan duası mutlaka kabul olur. Ya selam selamet için 131 kere okunuyor. Ya hafiz Allah'ın muhafazası koruyan ismi şerifi 889. Onun ebcedi odur. 889. Ya hafizu ya hafizu ya hafizu ya hafizu celle celaluhu. Böyle okunuyor. Bu bu gecede veya yarınki günde okunursa büyük belalar başınızdan defolur. Çok büyük. Bir dahaki seneye kadar sizin için büyük bir muhafaza olur. Allah'ın ismi şerifleriyle, dualarıyla Mevla'ya yalvaran mahrum olmaz. Başı dara düşmez. Şimdi herkes, yani zikirsiz ve duasız insanlar her belaya açık vaziyette, hem harbe girmiş, ciniyle, şeytanıyla, sahiriyle, kahiniyle, hasidiyle, müfsidiyle, memleket insü cin şeytan dolmuş, maddi manevi düşman dolmuş. Sen de ne yapıyorsun? Açıktan gidiyorsun. Koruman yok, tedbirin yok, zırhın yok, silahın yok. Ne yaparsanız yapın der gibi. Ama zikir ve dua ile olanlar kalelere girmiş, zırhları kuşanmış, Allah'a sığınmış. Bütün düşmanlar vız gelir tırıs gider. Allah'ın izniyle zikirsiz kalmayalım. Bu da sayfa 84'ten itibaren sizlere beyan edilmiş. Allah Teala cümlemizi amele muvaffak eyleye. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alem. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselüke el cenne ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne ve ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselüke el cenne ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Allahümme inna neselüke min gayri mâ seeleke min nebiyyike Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ne'ûzü bike min şerri mâ istiâzeke min nebiyyike Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müsteanu aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme inna neselüke minel hayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem ve na'udhu bike mineş şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ve ma lem na'lem. Allahümme ma kadayte lena min kada fec'al akibetehu reşeda. Allahümme rabbena atina min ledunke rahmeten ve heyyi' lena min emrina reşeda. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Küp Hafız Efendi rahmetli oldu, o eski, onun hanımı vefat etmiş, Münevver Hanım annemiz. Küp Hafız Efendi bizim çocukluğumuzda rahmetli oldu, o emri bil marufa gezerdi. Çok işte Şakir hocalarla, Efendi Olaplı hocalarla acayip sohbette böyle ederdi, biraz hafızlığı da vardı. Birkaç ayet okurdu, şey okurdu. Biz de çocukken ona çok yani merak ederdik. Böyle kahvelere girerdi. Şu yolda milleti çevirirdi. Böyle ayetler okurdu falan. O ayetler okurken işte cehennem ayetlerine gelirdi. İşte böyle yavaş yavaş tane tane böyle bir sesini kademe kademe böyle yükseltirdi falan. İşte cehennem ayetinde işte lehum min cehenneme mihadu ve min fevkihim gavaş derdi böyle falan. Millet birden Allah Allah bağıranlar, çağıranlar falan. İşte cehennemde altından döşekler var, üstüne ateşten yorganlar falan. Milleti hakikaten etkilerdi böyle, namaza başlatır, içkiyi bıraktırır. Küp Hafız derdik ona, Allah rahmet etsin. Kabri nur olsun, derecesi âli olsun. Bizim çocukluğumuzda çok kıymetli böyle insanlar vardı. Onlar Hurşit Efendi falan, Arfa, onlar biraz Hurşit Efendi'den genç idi. O biraz genç öldü, vefat etti. Şu Küplücü'ye defnettik onu Efendi Hazretleri'yle. Küplücü mezarlığına defnettik. Allah rahmet etsin, kabri nur olsun. Onun hanımı, hacı annemiz, Münevver Hanım, demiş ki, vasiyet etmiş, bana demiş, Küppeli Hoca bir Fatiha okutsun demiş. Şimdi bunlar eski ihvan, efendim hakikaten çok hizmetleri geçmiş aileler. Madem annemiz böyle bize bir vasiyet etmiş, ben İstanbul'da değildim, cenazeyi haber aldım, İstanbul dışındaydım. Onun için katılamadım. Efendim, ruh için bir şehadet, bir Fatiha, annemizin ruhunu okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Hediyelerimizi kabul eyle, vasıl eyle, ruhaniyetini haberdar eyle, eşya Kübabız Efendi'ye ilhak eyle, Efendi Hazretlerimizin himmetlerine, meşayihimizin himmetlerine nail eyle, seyyatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle, derecelerini âli eyle. Bu yolun en garip zamanında 40 sene, 50 sene evvel bu yola sahip çıkmış, hizmet etmiş bütün abilerimize, bütün hanımlarına, annelerimize rahmetler eyle ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Kübhafız Efendi adı Durali. Lakabı Kübhafız. Adı Durali Efendi. Onun efendim eşine okumuş olduk. Rabbimiz Tebareke ve Teala hediyelerimizi vasıl eyle. Diğer vefat eden cemaatlerimizden Melahat, Esma, Nezaket, Gayriye, Şenay, Zühre, Nevriye, Hatice, Halise, Şefika, Beyaz, Saadet, Nebahat, Hafiza, Saide, Şükriye, Resmiye, Nadiye, Nezet, Sevgi, Müzeyyen, Hanım. Hanım da ayrıca isim. Saim, Abdullah, Muhammed, Eşref, Haydar, Rahmi, Mustafa, Ali, Şuayb, Mehmet, Ercan, Osman, Halil, Hüseyin, Gani, Abdülhamid, Nihat, Tayyar, Hasan, İsmail, Mustafa, Meyit ve Meyit Ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede ma veşahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ya Rabbel Alemin. Sen hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetine haberdar eyle, azabı olanlar varsa defuraf eyle, kabir istirahatlerini yevmen fe yevmen müzdad eyle, kabirlerinde bu hediyelerimizi kendilerine en iyi his ve yoldaş eyle. Amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi meşâhına kâfe ve lâruh. Tarikatına Efendi Babamız Hâsâ ve lâruh. Envâtina envâtil müslimine envâtil cemaatil hâdırîne el-Fâtiha.